من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين دا سورة حجر دے آیت نمبر 89 سوار لسم اسی پارا دا آخرن درس دے دا سورة حجر نبی علیہ الصلاة والسلام تا اللہ رب العزت فرمائی چی تد خلق و تووایا چی زا ایرون کی خکارا یما دا اللہ دا عذابونو نتاسو یروما زا پخفلا دا خفل زان اسا نشم کولے زا تاسو لا موجزی نشم پیش کولے معجزی زما په اختیار کې نه دی. فرمای او قل ورتو آیا انی انا النذیر المبین بشک زجی اما زیرون کی اخکار یمام کما انزلنا علی المقتسمین لکه سرنگی چی منگارا لگلی و پاگا تقسیم اونکو دلارو باندی کمان زلنا علی المقتسمین. ابن جریر ذکر کئی طرق مکہ بعضی عالمان وی چی دیم اصداق آغا قوم صالح دے چی دا اوخی یو او رزوا او یو او رز با دا دی خلقوا او بی تقسیم کری بی دا او نمبر او دا موق تسیمین دا سلورم نمبر یا دا سلورم نمبر نمونه دا دا تقویب دنیاوی دری نمونی دا امم سابقو او دا دو نمونی دا دی امتو یا بعضی علیمان داوئی چی دا دین دا امت مراد دے دا مکی مشرکان دا حج پا دوران کی با دی لاری تقسیم کری دا شپارس کسانو مشر ولید ابن مغیرو او نور کسان ورسرو مپسرینو لیکلی دی عطباو شیباو ابو جهلو حنزلہ ابن سفیانو دا مقتسمینو ورست راځي مستهزئين هغه ټوکی به چې کولی هغه کې ولید ابن مغیره او ربيعه او عاص ابن وائل وو او ربيعه پدې عاص ابن وائل دا به رستا ایمان راوړې دي او بیا تی صحابي جوړ شوه دي نو دا هغه کسانو چې مکه مکرمه کې پلارو کې بناسو ولید به ورته لاړ شي چې څوک راځي د نبی علیه الصلاه والسلام خواته هغه ته دا خبرې کوي چې دا خو لیونی شوی دی دماغ یې کار پریښی دی د ده بد ورته وایي او چې د چا دنیایي سکاري نه هغه ته څه مه وایي نو دوی لارې تقسیم کړي وي په لارو کې نازو چې څوک به د نبی علیه السلام خوا ته راتلو د هغه ملاقات لا نو هغه ته به د هغه بد ویلو او ویل د ده خواله مه ځئ زیاد پکیو پا دی بانه بیزان را خلاصهو ویلمون داغا خواله نزو جبریل امین الله رب العزت را ولیگو چی تش اغیطا وقتن نغی داغا زین ختم گو تا دوان دلی یو مستهزئین او بل مستقسمین الله رب العزت نیسو نابود کلل فرمائی کما انزلنا للمقتسمین د دې تعلق د خبر آیات سره دی ولقد اتینا کسبا من المسانی موږ تعالی آیاتونه درکړي دي کما انزلنا علی المقتسمین څنګه چې ما تعالی فاتحه درکړي دا د غرنګي ما اصحاب عمر لګلهم فقط تقسیمونکو د لارو باندې مکه مکرمه کې الذين جعلوا القرآن عزين دخلقوا جگر زولیو قرآن ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے اعز القول فيه تقسیم کرے ہو وین آگانی پدی کی چابا ویلدہ ساتیر الاولین دے چابا ویلدہ سحر دے چابا ویلدہ دا زان مفترا دے زان جو غشب کتاب دے الذين جعلوا القرآن عزين هاکا سان چگر دول ایده قرآن ٹوٹی ٹوٹی یادا چی بعد ایسا باند ایمان روڑی اپا تومنون بی بعض الكتاب و تکفرون بی بعض بعد باند ایمان روڑی بعد باند نروڑی دغت مراد دی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ خَمَ خَرَبْسْتَا تَقُوسْ بَقَيْدَ دِي طُولُنَمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اغَچِ دِي عَمَلْ كَيْ اَعْسَجِ دِي اُكَرِيو چِ صدی کئی ده دی بارکی با ده دینا تپوس کی گی خُنَبِي رَسَلَامْ تَاللَّهَ فَرْمَئِ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ صاب بیان کوا بما تو مرا جتا تا حکم کیگی تا تس حکم کیگی داغی صفا بیان کوا فسدع دسدع نده چاو دلی شیطوی صاب بیان کوا لکا شیشا دا او آغا شیشا پا میند باندی وچوی هر سڑی تا پتا لگی چی دا چاو دلی دا سپا سپا خبری کوا داور توائی رکا پیر بابا سنشی کولی خون بابا سنشی کولی یو اللہ نگوالا قبرونو نمگوالا یو اللہ نکیدو یقین فیدا کا مخلوقنا دا نکیدو یقین فیدا کا سپا سپا خبری کوا توائی تا چی چا نگوالی دنیا والنا اغتال نشی در کولی یو اللہ نگوالا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مخواڑوا دا مشرکانونا مشرکانونا مخواڑوا زاد المسیر والا لکی فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ اس دا الباطل بحق کا وچو دا باطل پا حق سرا یعنی حق دا سی بیان کا دا باطل سر پی مات کا زلون والا وچو دا مشرکانو تفسیر قرطبی معنی کئی فاستع بما تؤمر فاستع اے فرد جمعهم وکلمتهم بان تدعوهم الى التوحید تسو نسکا دا دی دا ڈلی پا بیان دا توحید سرا پا بیان دا توحید سرا دا دی دا ڈلی تسو نسکا سپا بیان وکا مخوارا وردی مشرکانونا خلق بتا پسی ٹوکی کئی تا تا با بدی ردی وئی ہوتا غید آغی پروام مکوا انا کفینا کالمستهزین اللہ وی مونگا کافی استاد فارا فاقر ٹوکو کون کفوری سوچ ٹوکی کئی تا فوری آغی لامون کافیو کنا آغا سوکو پینزک سانو عاص ابن وائلو اسود ابن مطلبو اسود ابن عبدیوسو ولید ابن مغیرہ و حارس ابن تلالو تا پینزک سانو دی بدا ٹوکی کولی و نبی علیہ السلام فوری کله بدا قرآن آیاتون راغلل زقوم باس براغی ابو جی حلالو کجوری راوڑی کوچه ور سر راوڑو خلقو تاوی تعالو نتزقق رازی منگا زقوم جوڑو زقوم دل جوڑو ما زقوم دا شده من تاوی جی تاسو بدا خوری اغوی دا شده خلو انا کفینا کالمستهزئین دا با ٹوکی کئی خو منگا کافی استاد فارا بیا بیدا خبری کولی بلده کی رضی علیہ تیس آت آشر نلس ملائکی پدی جہنم بولاری پدی جہنم یانو دا بویلو ویلا تلس بدل زقاب کوما دا یو فالوانو ابو لاشد نمیو ویل تاسو دوم را کمزوری چی یو با تاسو کنٹرول نکی ویلی تلس مقابله با زقوما دا سڑی چی وی چی نلس دی ویلا تلس دل زقاب کولی شم آغا با زونی سمنو یو تاسو نشینی ولی اللہ وی توقی با کئی مخب کی گا انا کفینا کالمستهزئین اللذین یجعلون مع اللہ آکسان چگر زولی دل سرا الہ آخر آخر الہان نور معبودان نور فسوف یعلمون زرد چی دیو با پویشی ولقد نعلم بتعسر منتفت دا انک یدیق صدرک بشک تنگیگی سنستا بما یقولون فسبب داغی چی دیو وی دیس وی منت پتر اتا پریشان کی ستا سنت انگیگی او تخفا کیگی تسکوا علاج فسبح بحمد ربک تسبیحات بیانوا دا حمد رغفل دا اللہ سناسی پتوایا تسبیحات وایا ذکر کوا فاروخ کی وکم من الساجدین او دوی منز کوا اللہ تا پسجدہ باندی ودرے گا بلماز بدا زان نا نجوڑے منزل پا ٹیم باندی زا او منز کوا زلدی خپا دے زلدی پریشان دے نو مخپا کیے گا دا یو اللہ نگوڑا یو اللہ بتالا در کئی دا زلق و شالی بتاتا میلاوی گی او درے موابد رب کا عبادت دخفل رب کوا وعبد رب کا عبادت دخفل رب کوا حتی یاتی اکل یقین تردی چراشی تا تمرگم یقین الموت امام بخاری رحمہ اللہ فروایت دا سالم سرا ذکر کئی سالم سو دے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دے عبداللہ ابن عمر رضوے دے دا روایت ذکر کئی یقین ستا وی مرگ ولی ورد یقین ویلے دے چی رات للے یقینی دی یقینی رات للے دی وابد رب کا عبادت دخفل رب کوا تردی چی تا تا مرگ راشی ترسو چی جوندے نفشتغل بعبادت اللہ د الله په عبادت کې ځان مشغول کا. دا موایا چې زبا چا شوم زن ور عبادت نکوم. نه نه فار وخت کې د دین کار کوا, تکلیفونه برازي برداشت کوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر وخت کې د الله د دین کار کړی دی. زنګدن په وخت کې به هم دا ویل, الصلاة وما ملکت ایمانکم, آواز به انخطو او هم به دا آواز کاو. په اخره کې پیار سره نه پوهېدو, هغه څوک به پوهېدو چې چا مخکې دغه دا آواز اورېدلی و, الصلاة وما ملکت ایمانکم. شیخ عبدالقادر جیلانی هغه ته هم یو آواز کړی و, شیطان ورته آواز کړی و. هغه حق فیر و, حق شیخ و. ویل تا عبادت مه کوه, تا خو هسې یقین جوړ شوی دی, هسې م تا الله بخلی. هغه وایي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, تر څو پورې چې مرګ راغلی نه وي زه به د الله عبادت کوم. نبی علیه السلام ته الله ویلي دي نو مونږ څنګه معاف کړی شو؟ نو د دې ځای نه دا هم معلومه شوه چې نبی علیه السلام باندې مرګ راځي, مرګ پرې راغلی و. سوره مدثر آیت نمبر 47 کې هم وایي وکنا نخود مع الخائدین وکنا نکذب بیوم الدین, مونږ به پدې له لعب کې ننوتی و, دروغ به م ویل, قیامت به م دروغجن کاو. حتی اتانا الیقین, تر دې چې مونږ ته مرګ راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مرګ راغلی, صحابه وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم, بعضې صحابه وایي قبیضه رسول الله صلی الله علیه وسلم, توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې صورت امتیازات اولا, تلک آیات الكتاب و قرآن مبین, دوی ما ننزل الملائکتا الا بالحق و ما کانو ازا منظرین. آغا آیاتنا چی آغا قرآن کی بلزه کی ندیر آغلی دی کرا غلی آغیت امتیازات وی. درهم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سلورم و ایم من شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پینزم کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین بل و ما انتم له بحازنین. زما اغا درکلشوه شی اللہ فرمائی اغا تنشی ساتلی نجز درکم اغا بتوست و ساتی بل و انبتنا فیها من کل شی موزون بل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين بل الانسان ما دعا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون بل دجان دفيري والجان خلقناه من قبل من نار السموم بل لو زينن لهم في الارض شيطان غوينا اغو جهنمنا لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لوط علیہ السلام وینا واتبع ادبارهم, آتا اللہ امر شاتا با نگوری تبسی شاتا زا ولا التبت من کم احد. اگا لوط علیہ السلام دا قوم وینا ولم ننحک عن العالمین, بل دا صورت ممتاز دے پہ اسو ٹکو باندی اصحاب الحجر لبی سبیل مقیم امام مبین. پہ حلاکت دا قوم دا لوط علیہ السلام پہ ذکر دا وقتون سرا مقتوع مصبحین پا خدت هم الصیحة مشرقین پا خدت هم الصیحة مصبحین بل عمرو کا انہم لفی سکرتیهم یعمہون بل فصفح صفح الجمیل بل ولقد آتینا کا سبعا من المسانی والقرآن العظیم بل انا کفینا کالمستحزئین بل فصدع بما تؤمر وعرضان المشرقین بل آخر کی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین بیا. فقل انی انا النذیر المبین, ورتو آیا زچی امام نزا یرون کی اخکار ایم کما انزلنا علی المقتسمین, لکا چی ما رلی گلیو عذاب پاگا تقسیم انکو دلارو باندی الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر الذين جعلوا القرآن عيدين هاكسان جگرد ولید قرآن ٹوٹی ٹوٹی وربی کل نسأل اللهم اجمعین خام خرفستا با تپوس کئی دی ٹولنا اما کانو یعملون غچدی سکی فاصدع بما تؤمر صفا بیان کوا سجتا تا حکم کیگی مخوار ود مشرکاننا انا کفینا کل مستازین مشرکانو فروا مکوا غیب تا پسی ٹوکی ملندی کئی والله وی مونگ کافی استاد فارا دغا ٹوکو کونکو اللذین جعلون مع اللہ اکسان چنی ولی دے گرز ولی دے اللہ دا اللہ سرا الہ آخر معبودان نور فسوف یعلمون زرد جدیب پویشی ولقد نعلم بدای سر منتفت دا انک یدیق صدرک چی تنگیگی بچکستاس تنگیگی سینستا بیما یقولون آچی دیووی فسبح بحمد ربکا سیندی تنگشی دا اللہ ذکر کوتا بخوش آلی تسبیحات بیانوا دسنا در اغفل وکم من الساجدین او شت دا سجدی کون کنا دانا چکار دی نشتی تمان ظلم ندی منزم دی پریخی دی منزل ورزا زلطا با دی خوشحالی ملاوی اللہ با در کار در کئی وابد ربکا عبادت دخپل ربکوا حتی آیاتی اکل یقین تردی چی راشی تا تا مرگو دوا ہو گئی دا یا اللہ دا مونہونا معاف کی یا اللہ دا قبر دا عذاب نمو ساتی یا اللہ دنیا و دا خیرت دا رسوائی نمو سات رہی یا اللہ یا اللہ سمرا مسلمانان رونا خوین دی مین دی بیماران دی شفائی کا ملاجی لور نصیب کا یا اللہ دا دی امیر سیب آغا ورو رفات شوید یا اللہ قبر و ترنگانو نڈکا اللہ قبر و تا دا باغی چونہ و باغی چا جوڑکا اللہ گناونا ورطا معاف کا اللہ پسماندگان آغی پاتی شوی دی دا صبر تلقین ور نصیب کا اللہ دا دی غم پای وسکی ولا دیر اجرونا ورکا الله نور ډیر مسلمانان رونا خويندې میندې هغه بیماران یا الله شفای کامل عاجل ور نصیب کا الله دا مرګري ستړي راغلي دي الله په لږ کې څه شری حاجاتې خپل خزانو نه ولا فرقا الله خپل رحمتونه مونږ باندې راووروا الله د قهرونو عذابونو مصیبتونو نه مو ساته الله مونږ دا درس وکړو الله سموئل سمو اورېدل الله دا عمل کولو توفیق فراقا الله د دې فایوس کی مرګري ستړي راغلي الله ډېر خوشاله ني ولا ورکا الله دا یو یو قدم ولا د نیکو اعمالو په تل کې قبول او منظور کا الله زموږ د ټولو اخر خاتمه په ایمان کا الله زموږ د ټولو اخر خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علیه وسلم.